Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Amely jövő héten este 8 órakor jelentkezik majd. Ezt mondom, legfőképpen mi ne felejtsük el. Így van, kedves Balázs, te se felejtsd 8 órakor. Bennem az Outlookon van más szól. És még van két hír, ami aktuális, hogy megnyílt az Infotent kiállítás. Ha még valakit érdekelnek a 21. század első éveinek informatikai kiállításai, az érdemes kilátogatni a budapesti vásárvárosba. Inkább az 50-es évek utolsó éveinek, az jobban érdekelne. Jó, hogy az érdekelne. Igen. Hát igen. Az is van, a planetáriumban igen. Még tart az a kiállítás. Pontosan, erre céloztam. Így van. És van még egy hír, amit a múlt héten csak említettünk, ugye gondolataival írt e-mailt egy lebénult ember. Zoli, emlékszel még rá? Igen, igen. Mert ugye az volt a leglényegesebb ebben, hogy ez a fiatalember teljesen lebénult minden végtagjára, és egy tabletta méretű cuccot építettek be az agyába. Igen. És borzasztóan érdekes, már csak abból a szempontból is, hogy itt átléptek egy bizonyos határt, már tudnék azt, hogy a fejébe építettek egy olyan valamilyen mikrocsipes elektronikus rendszert, igen, és gondolatvezérelt szoftver irányítás, meg minden, amit akarunk. Tényleg itt valami életre kelt, valami technológia. Bizonyos ezt éreztem ennek a cikknek. Ez a fiatalember már kiborgnak nevezhető. Igen, pont ezt akartam, hogy ez már cyber. Igen. Bár ugye vannak olyan elvakult vagy elvadult tudósok, akik azt mondják, hogy valójában egy fogprotézis beültetésével is már kiborgokká válunk, hiszen nem egy természetes dolog van bennünk a testünkben. De azért itt mégiscsak érezzük, hogy itt valami más dolog van, hiszen az idegrendszerünkkel kapcsolódik egy gép, amit irányíthatunk pusztán a gondolatokkal. Úgyhogy ezt mindenképpen érdekesnek tartottam, és pláne az, hogy Zoli hívta fel a figyelmet erre. Igen, igen, nagyon megfogott ez a hír. Lesz ennek még szerintem folytatása. A hazafi vírus újra támad. A célpont ezúttal a Google, a Microsoft és a miniszterelnök.hu. Aztán itt lesz az ismert MS mester. Sándor barátunk szoftvert és gitárt hozott. Játszik, beszél és világcsúcsot akar beállítani. Aztán Balázs Jones naplója, a notezgép viszontagságai és blogírás divatja. Napló egy notebookról, egy notebookon. Aztán jön az internetes nyúl invázió, félperces filmek főszerepében a tapsi fülesek. A szereplő nyulak előtt nincs akadály, legyen az a Titanic vagy az Alien, ők profi munkát végeznek. Végül egy érdekes rövidítés egy kakukktojással, Voice over IP. Hang az internet protokollja szerint. És még heti műtárgy is lesz itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A múlt héten azt kérdeztük, illetve azt kértük a hallgatóktól, hogy mondjanak legalább kettő azonnali üzenetküldő programot. Na, Cati elkezd bennünket fotózni, hogyha minden igaz. Igen, elindult ez a technika. Sípolás ezt jelezte. Szóval két azonnali üzenetküldő programot, mondok én is kettőt, például az ICQ vagy az MSN Messenger, de Balázs mondott mást is, például az AOL Messenger, ugye? Így van, meg a Yahoo Messenger, meg az összes Messenger, ami ilyen program lehet. Mondtuk ezt azért, mert beszéltünk ezekről a programokról. És ezen a héten is lesz kérdés, de ezt még nem most mondom, hanem egy picit később, sőt, vendégünknek is lesz hozzá közel, mégpedig MS3-nak. De akkor, hogyha már itt elkezdem bemutatni a személyeket, akkor mondom sorban, kezdjük a hölgyel. Cati online Szokoli Kati integet a háttérben, ezt a hallgatók nem látják, de azért örülünk neked. Mellette ül Bódi Zoltán netnyelvész úr. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, azaz Chatman. Szép estét kívánok! Én a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és MS3, vagyis Mester Sándor Junior. Jó estét mindenkinek! Itt van a gitár is? Igen, itt van. És behangoltad szépen? Behangoltam. Húha, akkor mire számíthatunk majd? Gitárzenére. De nem olyan digitális módon, hanem abszolút klasszikus analóg gitáron játszik majd nekünk. Szóval a honlapunk a modemidők.hu címen található, és lehet nyerni ma este is, de nem csak a szokásos McAfee szoftvert, meg PC World-ot, Business Online-t és internet kalauzt, hanem még ráadásul egy másik dobozos szoftvert, egy Spring Office-t, amit MS3 hozott magával. Erről már mindjárt beszélünk, de akkor a kérdés az az, hogy melyik évszakhoz kapcsolódik a Spring Office nevű program? Erre a kérdésre, hát nem egy nagyon nehéz kérdés. MS3 találta ki, úgyhogy... Nem én találtam ki. Hanem ki? Spányik Balázs találta ki. Na jó, ez a kérdés, hogy melyik évszakhoz kapcsolódik a Spring Office, a telefonszámunk 328 85 55. Újra feltűnt a színen az áprilisban debütált hazafi vírus, amelynek harmadik C-variánsa ezúttal a Google keresőt, a Microsoft oldalát és a miniszterelnök.hu-t támadta meg. Bár a hírek szerint a vírusnak nem sikerült elérnie a célját, mégis veszélyes, ha még fél év után is pusztításra kész. Szalai Dániel Barna Tamást, a McAfee kelet-európai műszaki vezetőjét hívta fel. Ez a harmadik generációs megjelenés, tehát az idén áprilisi A-variáns és a nem sokkal azt követő B-variáns után most itt van a harmadik C-variáns, amit sok elemző az eddigi legrosszabbnak tart magáról, vírusról. Természetesen ő is mass mailingként, tehát tömeges levélként viselkedik. Első felfedezése az a tegnapi napra tehető ennek a vírusnak. Maga a vírus technológiájában ugyanazt a bevett, idézőjelben bevett technológiát használja, mint elődei, azaz Distributed Denial of Service-t visz végbe, tehát szolgáltatás megtagadást végez, kifejezetten három weblap ellen, a Google, a Microsoft és a magyarországi miniszterelnöki.hu ellen. Ezen kívül természetesen hamisított címről érkezik, tehát spoofolt e-mailről van szó, valamint saját SMTP motorral rendelkezik, ami azt jelenti, hogy elsősorban a megfertőződött gépen a címtárat, e-mail címeket veszi célba, és ezeken keresztül küldi magát aztán szét. Hát kívánjuk a hazafi vírusnak, hogy ne legyen több variánsa, D már ne legyen belőle, ABC az már megvolt. Na, itt van MS3 a stúdióban. Mesélj, mi történt veled az elmúlt fél évben, mióta nem voltál itt nálunk? Elmúlt fél évben sok minden történt. Egyrészt csináltunk egy új szoftvercéget, a Spring SH-t, ami a Spring Office-t fejleszt, illetve eladja, de hát ebbe jóval kevesebbet dolgozom, mint mondjuk a Diginpro-ban dolgoztam. És mi lett a Diginpro-val? Diginpro-ba jövő héten megyek Londonba beszélgetni. Mondjuk el a hallgatóknak zárójelben, hogy a Diginpro az a rendszer, ami ugye digitális improvizáció és a zene alapelemeiből újraépíti minden egyes alkalommal az új zenét. És mindig máshogy. És mindig máshogy. Igen, most az a fejlemény, hogy januárban jön ki egy nagy zenekarnak a Maxia. Most nem akarom még mondani a nevét, már aláírtunk meg minden, csak a hivatalos marketing meg PR akció még nem indult el, úgyhogy ezt nem szabad még mondanom. A zenekar nem nagy, mert két tagú, én is tudom, de igen, nem árulom el, mert ilyen és 15, jó fej vagyok. De nem olyan pici, mert 15 milliót adtak el eddig 15 év alatt, azt hiszem, vagy 18 év alatt. Tehát mondjuk így a nevük világ, nagy, az együttes. A nagy, igen. Mert mondjuk a világ élvonalán, nem a világ élvonalában vannak, hanem mondjuk a második, tehát a második szinten vannak. Hát nekik most már. De egyébként szerintem eléggé. Szerintem élvonalbeli a nevük. Az a nevük, igen, igen. Ne kisebb is tőket. Na, ebből szerintem én már kitaláltam, hogy kiről lehet szó. De nehogy eláruljuk, mert tönkre tesszük a munkatársainak a jól előkészített így van, melóját. Így van. Szintetizátoron játszanak, még ezt is elmondom. Igen. Most így van? Igen, persze. Biztos, hogy eltaláltam. Na, és ők februárban jelentetik, őket. Februárban jelentetik meg a lemezüket? Igen, hát a nóta az már kész van rég, az már júniusban, júliusban megvolt. Csak előtte megjelent egy másik Maxiuk, és ugye ez, hogyha egy ilyen nagyobb zenekarról van szó, akkor általában úgy csinálják a promóciót egy ilyen két Maxi nagylemeznél, hogy amíg az első Maxi nagyon megy, addig nem hozzák ki a következőket, hanem hagyják, hogy menjen. És amíg az eladások nem kezdenek el nagyon csökkenni, addig nem hozzák ki az újabbat, tehát nem érdemes. És ez az előző Maxiuk az jól megy, úgyhogy ezt áttettük egy fél évvel későbbre magát a déli megjelenést, tehát ez most októberben megjelent volna. De most így januárba fog. Na, akkor majd januárba beszélünk erről, viszont te most meséld el nekünk, hogy mi ez a Spring SH? Mert ez egy Spring szoftvercég. SH. Te ott írod a programokat? Nem. Én ott egyszerűen elmondva a szoftvercégekben szerzett tapasztalataimmal segítem a fiúk munkáját. Az ügyvezetőt Kürti Lászlónak hívják, akit úgy szoktam bemutatni, hogy a Kürt Computers fia. Mert hogy ott két öreg Kürti van, és abból az egyiknek a fia. És az ügyvezető, és igazából az ő munkáját segítem azokkal a tapasztalatokkal, amik nekem vannak már szoftvercégben, de mondjuk ilyen napi 2-3 órát dolgozom a cégben körülbelül. Szerintem sok hallgatónknak furcsa, hogy egy klasszikus gitáros hogy kavarodik egy szoftvercég környékére. Mi ebben neked a jó? Nekem ebben az a jó, hogy a Digimpro ugye az egy alapvetően zenei szoftvercég volt, aminek inkább a zenéhez van köze, mint a szoftverhez, és az viszont egy olyan nagyméretű projekt volt, és annyi mindent kellett benne csinálnom egyedül sokáig, hogy abban rengeteg tapasztalatot szereztem, amit fölösleges lenne nem hasznosítani, ha lehet. Ez... De nagyon másképp kell gondolkodni zenészként, és másképp kell gondolkodni egy szoftvercég irányítójaként. Ez így van, viszont a high-tech vállalkozásoknak nagyon hasonló a jellege, tehát igazából most nem mindegy, hogy irodai szoftver vagy zenei szoftver, nagyon jellegzetes problémák vannak, tehát az előre definiált fejlesztés mindig kétszer annyi dolog készül el. Ez most is így volt. Egy csomó ilyen dolog van, amit egyszerűen, vagy hogy egy websájtot hogy kell felépíteni, egy csomó olyan dolog van, ami egyáltalán nem egy egyszerű dolog. És én úgy gondoltam, az alapítók is így gondolták, hogy érdemes beszállnom, és azokat a dolgokat belevinnem, amiket eddig megtanultam. Mester Sándor mindezek ellenére nem hagyja abba a gitárjátékot, mindjárt majd játszik nekünk is, de ráadásul, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy te hogy játszol, akkor jövő kedden a Fészekklubban is meghallgathatja este 7:30-kor. Igen, november 2-án Fészekklubban, Kertész utca 36. Mit játszol majd ott és itt? Downloadot fogok itt játszani, az már annyira bejött, mert hogy a Downloadra hasonlít a... Letöltő János, igen. Letöltő János, John Downland, és őt nagyon szeretem, egy nagyon jó reneszánsz angol szerző, azt megint fogok játszani a Fészekben is. Bécsi klasszikus, meg romantikus darabokat, illetve Bartókot szokás szerint. Mutass nekünk egy kis mintát ebből, és amíg ide jössz a gitároddal, addig elmondom, hogy a kis bemutató után majd még egy érdekes dolgot mesél majd el nekünk MS3 alias fiatalabbik Mester Sándor, mert hogy... Harmadik? Igen, ezért MS3, harmadik Mester Sándor, mert jövő tavasszal, ugye, február környékén, március környékén egy hatalmas nagy akcióban, áprilisban, hatalmas akcióba vágsz bele, de erről akkor majd mindjárt beszélsz, és akkor egy kis minta. John. Hány perc az legyen? Másfél. Másfél-két perc, igen. Mester Sándort hallottuk itt a modern időkben, és aki szeretné ezt a hangulatot még tovább hallgatni, kedden este, november 2-án a Fészek Klubban folytathatja, illetve hogyha nem itt a fővárosban él, akkor mit tehet? Akkor egyrészt használja az információs szuperstrádát, a sandormester.com oldalról, amit most játszottam, ez a darab videó klip formátumban is letölthető, ezt már 5000-en letöltötték, szánalmos.hu belinket dolog miatt, ahol mindenki kérdezi, hogy ez nekem miért jó, hogyha ott a szánalmos.hu stílusának megfelelő kommentek vannak, azért, mert 5000-en töltötték le, ezt tovább szólni, ez nagyon sok. És jövőre lesz egy nagyméretű turném, aminek 150 koncert a neve, ami megint csak a zene és a high-technek egy sajátos kombinációja lesz, hiszen lesz egy nagyméretű turné alapvetően Dunántúli Balatonfelvidéki templomokban, illetve erre lesz egy... De kis települések főképpen. Igen. És a kis településeknek a templomaiban lesz 150 koncert, amire készül majd egy website, 150koncert.com, ahol gyakorlatilag napi frissítéssel megtalálhatóak lesznek a zenei anyagok, fényképek, videók, minden, ami a koncerteken készül. Ami egy világcsúcs kísérlet, hiszen rövid idő alatt akarod lezavarni, úgymond, ezt a 150 koncertet, igen, templomról templomra járva. Igen, most a legutóbbi terv az az, hogy 90 nap alatt, ami azt jelenti, hogy minden második nap két dupla koncert lesz. És egyébként annyira fizikailag nem lesz megterhelő, mint amivel az emberben gondol, hogy 150 koncertet lejátszani ugye sok, de az mindenkinek az jut az eszébe, hogy sokat kell utazni, meg nem minden nap máshol aludni, meg nem tudom én. Itt viszont ugye miután az összes helyszín maximum másfél órára van egymástól, maximum, de lehet, hogy csak 20 perc, ezért nem egy olyan nagy ügy. Balatonfüreden fogok lakni, és onnan fogok a környékre körbe szaladgálni, tehát ott az utazás része meg így fizikailag nem annyira megterhelő. És mi lesz benne a high-tech? A high-tech az az lesz, hogy a koncerteken készülnek videók, illetve zenei felvételek, amiket utána majd megvágunk, és azonnal felkerülnek a netre. Tehát egy a 90 nap alatt legalább 6-7 óra videó, illetve hanganyag fönt lesz ingyenesen letölthetően, és erre összerakunk egy ilyen kisebb produkciót. Ez azért egy nagyon praktikus dolog, gitárt fölvenni, mert gyakorlatilag kell hozzá egy-két mikrofon, egy nagyon jó digitális kamera, egy hangrögzítő egység, és utána egy jó szoftverre lesz, nagyon gyorsan össze lehet rakni. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, de mitől lesz egy világcsúcs? Nem ennyi idő alatt nem játszottak ennyi koncertet? Igen, hát ebben az a nagyon egyszerű trükk, hogy azért nem játszottak még ennyi idő alatt ennyi koncertet, mert mindenki több országban koncertezik, és az fizikailag, meg logisztikailag lehetetlen lenne, hogy 90 nap alatt 150 koncertet lejátszik valaki. Hát főleg nagy együttesekkel, akik kamionnal húzzák a cuccokat. Igen, lehetetlen ennyi időt felépíteni, meg nem ér oda időben, és amiatt ugye, hogy kis apparátusról van szó, egészen pontosan egy gitárról, egy székről, meg egy gitársámliról, tehát ezt nem olyan néz átvinni, a videót meg a hangot sem. Az erre vonatkozó Guinness rekord a 100 nap alatt 51 koncert. Most ez még egy kérdéses dolog, hogy dokumentálva ez Guinness rekord lesz-e, mert ott nagyon komoly feltételek vannak, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy ez Guinness rekord lehessen. Hogyha ez túl sok energiával vagy pénzzel jár, akkor nem fogom beegyeztetni, hogyha egyszerűen megoldható, akkor igen. Hát mi szurkolni fogunk neked minden esetre, és majd követjük a turnédat. Már hogyha persze bennünket tájékoztatsz erről, lehet, hogy időnként fölhívunk, hogy hol tartasz benne. Nem aludtál-e bele valamelyik koncertben? Igen, ezt akartam még mondani, hogy kitaláltunk egy nagyon jó dolgot Mazur barátommal, aki a klipet, illetve majd a klipeket is rendezi. A blogot fogunk csinálni, de nem írott blogot, hanem videoblogot. És akkor nem még olvasni se kell, hanem egyszerre le lehet tölteni, és akkor ilyen napi frissítéssel fönt lesz blogban, videóban a turnéról mindenféle. Lehet, hogy akkor majd a blogból fogunk idézni itt a műsorban. Elidőzünk az idézőket. De milyen jó magas labdát adtál nekünk, mert ezzel a témával folytatjuk. Chatman Balázs ugyanis néhány napja, néhány hete? Napja. Néhány napja. Boldog Notes gép tulajdonos, pedig hány éve is foglalkozoltál számítógéppel? Hát, most már 20 lassan, hogyha minden ilyen gyerekkori élményeket is hozzá számítjuk. És akkor még soha nem volt hordozható géped? Hát volt a kezemben, de tulajdonomban még nem volt, hogyha most a sajnáljuk Chatment, amiért Notes gépe lesz című rovat következik. Ajajaj, én már rögtön elkezdtelek sajnálni rettenetesen. Nem, csak pusztán azért jött az ötlet, mert nem is gondolná az ember tényleg, aki ül az asztali számítógép előtt, és ezt használja évek óta, hogy mennyi problémával jár átérni egy Note S gépre. Hihetetlen, teljesen kényelmetlen a billentyűzete, iszonyú kényelmetlen. Ráadásul gondolj bele, hogy ha elütsz bármit, akkor nem az, hogy jól visszatörlöm meg oda, hanem egyszerűen oda kell nézni, rá kell nézni, hogy mit ütöttem el, mit nyomtam meg rosszul. Kommentálom a hallgatóknak, én bólogatok közben. És hogy hol van a törlésgomb, azt kell kikeresni. Hol van a törlésgomb. Aztán, a túlzott mozgató billentyűk is máshol vannak. Igen, hát az még úgy nagyjából megtalált, az még is kézre esik, de ennyit a billentyűzetről. Aztán tragédia, hogy 1024-768-ba kell nézni a képernyőt. Ez egy kisméretű képernyővel szerelt notebook. Nem tudom, hogy ti milyen felbontást használtok otthon a monitorotokon. Pont ekkorát? Hát 1280-ról visszaállni erre a felbontásra tragikus, ilyen öklömnyi nagy ikonokat nézel, és az a Word dokumentum, amit úgy megszaktál ezzel elmúlt két évben, hogy mekkorák voltak a betűk, azok most így kiugranak, és így arcba vágnak szinte. Olyan, jó, hát ehhez képest hol vannak azok, akik még legkisebb felbontáson nézik a internetes oldalakat. Jó, hát így van, persze. 640x480-at. Ez valószínűleg attól függ, hogy hát mihez szoksz hozzá. Nekem olyan van. Hát mihez szoksz hozzá, hogyha hozzászoksz az 1024-ről átállsz 1280-ra, az is szokatlan egy ideig, de amikor visszaállsz, az aztán tragikus tényleg, szóval az elképesztő. Na akkor elmesélem még a legborzasztóbb. Elkezdtem átállni az angol kiosztásra, a 101 gombos magyar kiosztásra, inkább így mondom, ami a QWERTY, féle Y-nal a végén kiosztás, a QWERTY-re, aminek az E-betűje ugye itt van fönn a tetején a billentyűzetnek. Ebben nem is az a borzasztó, hogy Y és Z tévesztés folyamatosan, mert ez az ember azért viszonylag gyorsan így agyból hozzászokik, de képzeljétek el, használd a Word-ot. A Word-ben ugye az undo és a redo funkció, az egyik az, ami visszavonja az utolsó parancsot, a másik, ami ismétli az utolsó parancsot. Ez a Ctrl-Z-re, illetve a Ctrl-Y-ra van rárakva. Az undo a Ctrl-Z, a redo a Ctrl-Y. Most ha elkövetsz egy hibát, és megnyom, és vissza szeretnéd vonni, és automatikusan oda nyúlsz az undo-nak a billentyűzet kombinációhoz, és még 5-6-szor belerakod, és nem érted, hogy mi történik. És egyszerűen meg lehet tőle bolondulni. Komolyan, tehát én ma próbáltam cikket szerkeszteni, megzavarodtam tőle. Na, ehhez képest még a érdekes számomra. Dugjál rá egy rendes billentyűt. És ezért is mondtam a műsor elején, hogy ez Balázs Jones naplója, hogy nagyon érdekes divat, hogy aki vesz notebookot, Note S gépet, az hirtelen ráugrik a internetes blogírásra, és naplót akar vezetni. Így van, én több olyan blogot is tudok, aki a blogírót ismerek, aki notebookon írja a naplóját, és ez egy tényleg egy érdekes dolog. Csak azért kezdte el írni, ugye? Hát nem biztos, hogy csak azért kezdte el írni, de ez például bennem fölmerült. Fölmerült, hogyha megkapom a notebookot, akkor elkezdek én is naplót írni rajta, mert tetszett ez az ötlet, hogyha ott van a notebook kezedben, ezzel el tudsz vonulni egy ilyen félre eső részbe, tehát az nem az az érzés, hogy leülök a számítógép elé, hanem az velem van. Az egy személyes dolog, olyan, mint egy ilyen jó kinéző füzet, amiben te igazából elkezdtél még annak egy ilyen analóg módon naplót írni. Ezt most digitálisan meg lehet tenni egy notebook segítségével. Életedbe vezettél már naplót? Persze, számtalanszor, sosem sikerült végigvinni, mindig valahol elakadt egy idő után, de most újra gondolkodom rajta, hogy esetleg a notebook segítségével még egyszer belevágok. Hát akkor lehet, hogy nem fogod visszaadni azt a notebookot. Sok sikert a gépedhez. Szati online nagyon szereti azokat az internetes alkalmazásokat, ahol valami jópofa dolog jelenik meg képen is. Ilyen volt legutóbb az a kalandjáték, ugye, ami a nem is jut eszembe annak a japánulnak a neve, de szerintem neked sem úgy látom rajtad. Ja, de tudom, a szoba? Igen, igen. Na? Itt volt nyújtel. Na, ugye, hogy nem jut eszembe. Itt akartam kimondani. Na, minden esetben a szobában. Takagi szobája, igen, a kalandjáték. Az is egy látványos dolog, de látványos dolog ugye a furcsa, a high-tech divatos számítógépek esete is. Na most egy szintén hasonló ilyen látványos dolgot hoztál, ugye? Igen, találtam egy olyan oldalt, ahol ilyen klasszikus filmeket, tehát ilyen alapműveket lehet megtekinteni, ilyen például, mint a Cápa, a Titanic, az Alien, tehát ezt bárkinek mondom, mindenki tudja, miről van szó. Újabb közül például Matrix. Casablanca ott van? Az nincs ott, de viszont ott van az a Stephen King horrorfilm, amiben a Drew Barrymore játszik, és ilyen véres öldöklés van benne. Mondja. Pedig a Casablanca az ennél sokkal jobb lehet. Na jó, mindegy, szóval az a lényeg, hogy ezeket is például megtekinteted ott. Ami érdekes benne, hogy nyulak játsszák el, tehát mindezt például az Alien-t ilyen rajzfilm formájában nyulakon keresztül élvezhetjük, tehát hogy ők és van igazi vérnyúl. Vérnyúl. Ezt akartam egyébként. Sőt, mielőtt... van igazi nyúl Alien, tehát ahogy mászik, stb. Mielőtt megszerkesztettem a műsort, én azon gondolkodtam, hogy az lenne a játékkérdés, hogy melyik az a film, amelyben feltűnik negatív figura szerepkörében a nyúl. Akkor ezt azért szerintem valamit kisorsolni, föltetjük ezt a kérdést, nem? Hát igen, hogyha valaki tudja, akkor hívjon bennünket. Szóval melyik az a film? 70-es években készült, abszurd humor. Ne is mondjuk róla többet, ne elkezdünk sztorizni róla. És nem a nyúlon túlon van. És a vérnyúl van a főszerepben. A számunk 328-85-55. Ami egyébként még érdekes ezzel az oldal kapcsolatban, így gyorsan visszakanyarodva, hogy ezek a filmek ugye valóságban 2 órás körüliek, ugye? Jól tudom, tehát én Alien és Matrix, az már talán egy kicsit több. Na most itt nem marad ki semmi, a lényeg mindent látunk, de az egész csak 30 másodperces. És összesűrítik a jeleneteket? Össze van sűrítve az egész, nem hadarnak, hanem a jelenetek így egymás után jönnek. Tehát jaj, de rosszul vagyok, jaj, de jó vagyok, tehát így Titanicba, hogy jaj, ne, jaj, de, jaj. És akkor így, olyan gyorsan csinálják, mint a nyulak, ugye? És igazi nyulak szerepelnek, nem, vagy ilyen animált? Nem, rajzfilm az egész, de nagyon jó. Amiért egyébként még aktuális, mert ezt elmondhatom volna bármikor máskor is, hogy most a Halloween-re való tekintettel ilyen horrorfilmeket fognak vetíteni, de folyamatosan. Tehát az október 30-án kezdődik, és 31-éig tart. A tévéket úgy hívják, hogy Stars TV, és ott, hogyha valaki ezt interneten broadcast minőségben végig tudja nézni ezeket a filmeket, tehát folyamatosan mennek. Ilyenek... Nem sok idő, fél percesből, mondjuk 5-öt meg lehet hát nézni jó, 2,5 perc alatt. Lehetséges, hogy ezek hosszabbak lesznek, mert ilyenek vannak, hogy Freddy vs. Jason, akkor a Scream például. Horrorfilm, ugye. Vagy itt a texasi láncfűrészes 2003-ból. Igen. Elég izgalmas. És mindez nyulakkal a főszerepben. Mindez nyulakkal. Láncfűrészes nyúl. Egy webcímet mondjál még. www.angryaliens.com. Azt hiszem, hogy jönnek a megfejtések a telefonon, de mielőtt megkapjuk az információt, mert úgy látom, hogy Szalai Dani most is a telefonvonalban lóg, átadom a szót a netnyelvésznek, Bódi Zoltánnak. Ja, netnyelvész, igen, jó, tehát infószótár. Mára egy olyan szót hoztam, amelynek a szócsaládja már korábban volt, mégpedig az IP, a különböző internetes protokollokkal sokat-sokat foglalkoztunk már, de... Talán kimaradt, talán csak most koncentráltam egy érdekes protokollra, amelynek a segítségével ugye telefonálni tudunk az interneten keresztül. Egyszer már mesélted, hogy az egyetemen már működik az internetes igen, telefonálás. Igen, igen. Hát pontosabban van egy szám, ami ezen a bizonyos VOIP alapú protokollon keresztül működik, tehát ingyen, vagy nem is tudom, nagyon olcsón lehet vele telefonálgatni. Szóval a kifejezésünk, tehát a Voice over Internet protokoll, amely azért érdekes, mert a rövidítése nem szokásos. Mégpedig azért, mert az egész közepén az O az kicsi. Ugye a többi betűje nagy, mint a betűszavakban szokás. Az O az ugye az overt jelenti ebben az esetben, de ezt nem szokták beletenni. Az over az ugye ilyen interneten kötőszó. Keresztül, tehát ilyen előjáró szó határozói viszonyt fejez ki. Ezt nem szokták beletenni a rövidítésekbe. Viszont ha ezt nem teszük bele, akkor mi marad belőle? VIP, Very Important Person. Tehát ugye az a VIP. Hogy foglalt. Az már foglalt, tehát nagyon szellemesen oldották, meg csak azért hoztam már ezt a kifejezést. Magyarul pedig minden egyes ilyen rövidítés nagybetűvel kell írni, hogyha ilyet rövidítünk. Tehát, hogyha ne, menjünk, lenne... ne menjünk bele, nem ennyire egyszerű a kérdés, és már vége is a műsorunknak lassan. Lassan. De én mondhatom. Na jó, nagyon akarod. Viszont bonyolultabb a dolog. Bonyolultabb, és elolvasható lesz részletesen is a dolog az infószótár internetes rovatában, de eddig tartott ma a modem idők, és nem derül ki, hogy ki nyeri a játékot, mert most is vonalban vagyunk, de jövő héten ugye este 8-kor lesz a műsor, és majd az elején mindenképpen elmondom. Ugye 2 kérdés volt, hogy milyen évszakhoz kapcsolódik a Spring Office, illetve hogy mi az a film cím, amiben a vérnyúl feltűnik. Eddig tartott a műsor, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formában. Szilágyi Árpádot és a Modemidők használt társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.